अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से वादा किया है उन बागात का जिनके नीचे नहरें बहती होंगी जिनमें वो हमेशा रहेंगे और उन पाकीज़ा मकानात का जो सदाबहार बागात में होंगे और अल्लाह की तरफ से खुशनुदी तो सबसे बड़ी चीज़ है जो जन्नत वालों को नसीब होगी यही तो ज़बरदस्त कामयाबी है।